bokondi manga soki lelo natuni yo nini osalaki na nsima na ngai teri oyo ngai napesi motema namoni kaka azali kolanda mibeko nalandi viaka na boi lobi na tongo epai ya bokilo ebongi bayeba te nazali mobali teri oyo ngai napesi motema namoni kaka azali kolanda mibeko mpona ye nakoki kokufela bimi yokelanga mawa napesi yo motema ndimelanga pesi motema namoni kaka azali kolanda mibeko mpona ye nakoki kokufela bibi yokelanga mawa napesi yo motema ndimelanga ngai nakokwela o ngai nakobala o ngai nakokwela o ngai nakobala o ngai nakokwela o ngai nakokwela o ngai nakobala o o mama c'est sérieux Ngai nakobala o, ngai nakobala o, ngai nakobala o.